rastlanım aman, aman aman ey. Haydi sağ cebinde aynası, aman aman aman sağ cebinde aynası, vay vay. İki duvar arası aslanım aman, aman aman ey. Haydi hovardalar yaylası, aman aman aman hovardalar yaylası, vay vay. Oftara leyli leyli ellerine ey. Sarılaydım o incecik bellerine, vay vay. Elmaların incesi aslanım aman, aman aman ey. Haydi dibindedir goncası, aman aman aman dibindedir goncası, vay vay. Diz dize otururken aslanım aman, aman aman ey. Haydi çıka geldi amcası, aman aman aman çıka geldi amcası, vay vay. Hoftara leyli ellerine ey. Sarılaydı bu incecik bellerine, vay vay. Hoftara leyli ellerine.